Kichwa cha somo la leo kinasema dhambi ya unafiki. Dhambi ya unafiki sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza wiki iliyopita. Kabla sijaeleza mtiririko wa masomo umekaaje, hebu tufungue kwa maandiko tuwe tunaona ni sehemu gani tulikuwa tumetoa somo, kichwa cha somo hoja imetokea wapi. Hebu tuanzie pale. Mathayo mlango ule wa 24, kitabu cha Mathayo mlango wa 24 mstari ule wa 50 mpaka 54. Mathayo 24, naomba watu watulie. Mathayo 24 kuanzia mstari wa 50 mpaka wa 54 bila nasema. Bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyo dhani na saa asiyoijua, atamkata vipande viwili na kumweka fungu lake pamoja na wanafiki, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Kristo alikuwa anahubiri ujio wake mara ya pili atakapofanya hukumu yake. Itakuwa na hukumu ya kwanza na ya pili, lakini hukumu ya kimungu katika upana wa mwisho wa dunia hii ni kwamba kutakuwa kuna watu watakaotupwa kwenye jehanamu ya moto na watu watakaoitwa watakaoingia katika uzima wa milele. Anasema huyu mtu alikuwa anaongelea mfanya mtenda kazi kwenye shamba la Bwana ambaye hajatenda sawasawa. Hajatenda sawasawa. Ameenda kinyume na mapenzi ya Mungu wake. Nikwambie, dunia ya leo inaenda na Ukristo leo tunaenda kwa sehemu kubwa kinyume na mapenzi ya Mungu. Anasema huyo mtu atakapokuja mwana wake atakuja ghafla ghafla. Atakuja siku asiyoijua na saa asiyoidhania. Atamkata vipande vipande na kumweka fungu moja pamoja na wanafiki. Kwa nini Yesu Kristo kitu leo kinasema dhambi ya unafiki? Kwani Yesu Kristo akiwa anaonyesha hukumu yake kali anaiweka pamoja na kundi la wanafiki? Kwani hakusema kwamba atamweka pamoja na wauaji? Ataweka pamoja na makahaba? Ataweka pamoja na majambazi? Ataweka pamoja na wachawi? Anasema atamweka pamoja kundi lake, huyo mtu hukumu yake itakuwa pamoja na wanafiki. Uwezi kukubaliana mimi kwamba hilo ni kundi baya sana? Yaani katika dhambi zote anaona moja kabisa ya kuitanabaisha waziwazi kama ndio itakuwa yenye kutupwa kwenye jana moto ni dhambi ya wanafiki. Nikwambie, tuwe wazi, tueleweke vizuri. Kila dhambi iwe ndogo kiasi gani. Dhambi, by the way, nitarudia ile somo nawe kufundisha zamani sana kidogo. Ilikuwa nasema dhambi zote sio sawa. Kila dhambi iwe kubwa iwe ndogo, dhambi zote sio sawa. Itamtu ambaye haitafunikwa na damu ya Yesu Kristo katika kumwamini Yesu, itamtupa mtu kwenye jehanamu ya moto. Kwa lugha nyingine, mtu mwenye dhambi 10 atatupwa kwenye jehanamu ya moto na mtu mwenye dhambi 1000 ambaye zimefunikwa kwa damu ya Yesu Kristo, amesamehewa dhambi kwa kumwamini Bwana Yesu na kumkiri kwa kinywa chake, huyu anaingia katika ufalme wa mbinguni. Mtu anazo 10 tu zinamtupa. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba tuchukulie hizo dhambi zote hazikusamehewa kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo. Sio kutubiwa, kwa sababu Mungu anataka tutubu dhambi kwa kila inapoitwa leo. Lakini inapokuja swala la utakatifu wetu kukanyaga katika ufalme wa mbinguni, hatueni kwa kuzitubu dhambi, kwa sababu unazozitubu na usizozitubu, unazozitubu ndizo, usizozitubu ndizo nyingi, kwa sababu huzijui nyingine na zote zinatuhukumu. Lakini ninachotaka kuwekea msitio ni kwamba anasema hili kundi atakalotupa kwenye jehanamu ya moto litakuwa limetupa kundi moja pamoja na wanafiki. Maana yake hiyo ni dhambi kubwa sana. Wewe kwambie, leo hii ulimwengu tunaoishi dhambi ya unafiki imeenea sana. Na ndio sababu Yesu Kristo anaiona kama labda ndio aiweke wazi kama ndio dhambi inayomsumbua ambaye anaiunganisha na watu watakaotupa katika jehanamu ya moto. Kabla haja, kwani hakusema wauaji? Kwani wauaji hawaumizi sana? Mbona mwaga damu ya mtu? Kuna mtu hapa Kenya, muda sio mrefu uliopita, nafikiri kesi inaendelea, aliua nadhani wanawake 43. Kuna mwingine ni mtu wa dini, nasikia dini moja na Ruto, anaitwa Mackenzie, idadi ya watu walio wanaye haijulikani, wanaendelea walikuwa wamefika 500, wanaendelea kufukuliwa maeneo tofauti tofauti. Lakini Mungu anaangalia Yesu Kristo alipokuwa anasema dhambi iliyokuwa inatupa watu kwenye jehanamu ya moto ni unafiki. Unafiki ni kusema hiki ukatenda kile. Unafiki haina tofauti. By the way, leo ni sehemu ya pili ya mtiririko wa dhambi za namna hii. Dhambi ya wiki iliyopita tuliyosema ya kwanza, unasema sasa mbona unahubiri habari ya dhambi? Ndio makusudi ya neno la Mungu eti. Huwezi kuona uhubiri baraka tu peke yake. Huwezi kuhubiri namna ya uhekima na kuishi wakati mwingine ni pamoja na dhambi kusudi tusichukie. Dhambi ya unafiki. Unafiki ni kule kujionyesha uko hivi kumbe uko vile. Unafiki ni mtu ambaye anaweza katoka hapa akasema mimi sijawahi kuzaa mtoto, sijawahi kufanya nini, anaenda kuolewa, baadaye anajikuta alikuwa na watoto watatu wamefichwa. Ni aina fulani ya uongo, lakini uongo wa kujionyesha kinyume. Ndio sio. Tutaendelea kuifafanua. Tutaendelea kuifafanua. Twende katika kitabu cha Tito. Tito mlango wa kwanza, tusome mstari ule, shoni mabili yako kulia zaidi kabisa kule, nyaraka za mshonyo wa Paulo pale. Anasema Tito kabla ya Filemoni pale, kuna kitabu cha Tito, Filemoni sura moja. Tito 1:16 Biblia inasema hivi. Alikuwa anaongelea na baadaye tutakuja kwenye Timotheo wa 2:3-1. Ni tutakuja kama somo kama mstari mkubwa wenye hoja nyingi, lakini tusome huu kwanza. Inafanana, ni kama anaeleza watu wa leo unafiki wao katika Ukristo. Tito 1:16 anasema hivi. Wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu, bali kwa matendo yao wanamkana. Ni wenye machukizo, waasi, wala kwa kila tendo jema hawafai. Leo hii Mkristo wa leo, hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo Ukristo wa leo unakuta mtu anakuambia bwana na yeye pepe Yesu, lakini matendo yake anamkana. Usomaji wake wa Biblia unamkana. Imeandikwa kwenye Biblia, haijaandikwa kwenye Biblia. Je, ingekuwa haina maana ingewekwa kwenye Biblia? Leo hii Ukristo ulioko duniani unamtamka Yesu kwa kinywa. Na tutafika huko baadaye. Lakini ikiwezekana twende pale. Twende kwenye Mathayo 15. Huo ni unafiki wa Ukristo unaanzia katika, msikilize vizuri tuelewe, kule kujifanya Kristo amejaa mdomoni, makusanyiko ni makubwa, mtu hakauki kanisani, saa 12 nasikia ndio niko safari naenda kanisani, saa 3 anamwambia ndio niko natoka kanisani, huyu mwingine anaingia, lakini mienendo yao ya Ukristo wao kwanza imepishana na Biblia, hawataki kuisoma Biblia. Yaani ukiwa mhubiri wa Biblia unakuwa adui wa Kristo. Kuna unafiki wa kwanza tunaoje. Na ni mwendelezo wa somo tulianza wiki iliyopita uliokuwa na dhambi, somo la kwanza ilikuwa dhambi ya kujipendekeza. Ni vitu vya kujaribu kuonekana hivi kumbe uko vile. Kujipendekeza ni kule kuonekana mzuri kumbe hauko mzuri hivyo. Baadaye tutaona na dhambi nyingine zinazofanana. Wewe unauliza wa Kristo tuliokuwa. Ni masomo tunayostahili kuyasoma au tusahili kuyasoma? Tunastahili kuyasoma. By the way, tukiyafanya bila kujua au tunajua kidogo, angalau tuweke. Lakini tukiwa na msaada wa neno la Mungu tukajua, basi imetupasa tuwe na furaha kwa ajili ya kwamba tumemlingana Bwana. Mathayo 10:5 anasema hivi. Sikiliza unafiki wa Kikristo. Hebu sikiliza. Sikiliza. Akimnukuu Isaya mlango wa 29, sina muda wa kwenda huko. Wani bebe alipokuwa anaitamka Kristo mdomoni. Sina muda kwa maana kwamba yote ni mazuri, lakini yote yanaongea kitu kimoja. Tunasema mstari wa 7 anasema, Mathayo 15:7 anasema, enyi wanafiki. Hivi unajua jina jingine unafiki ni uongo? Kwa hiyo naomba tuhubiri na somo la uongo. Enyi wanafiki, ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao wananiabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Leo hii wa Kristo hawataki kusoma Biblia zao. Ukimwambia kuna kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, kuna vitabu viko 66 na kwambia hivyo sitaki, anataka kusoma vitabu 50 vya Makasege. Mafundisho yaliyo maagizo ya Makasege. Mafundisho ya wanadamu. Yuko tayari kuagiza vitabu kutoka Amazon alipie, lakini hayuko tayari kusoma hii Biblia yake. Kwa sababu the Bible is too holy for them. Yani Biblia ni takatifu sana, hawataki huo utakatifu. Yesu anasema haki yenu isipozidi haki ya watoza ushuru haki ya Mafarisayo, hamuwezi kama kuona ufalme wa mbinguni. Anasema iweni watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Mungu anatudai tukiona kitabu chenye kuhubiri utakatifu kama Biblia tufe na hicho. Ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo tuko tunaangalia. Kabla nipangurue kidogo somo langu nilipokuwa nimeme. Tuangalie mifano ya maisha ya kinafiki ya Wakristo wa leo. Mifano. Mfano wa kwanza ni uone watu wakusema kutaka kusoma vitabu vya dini, kukusanyika kwenye makusanyiko makubwa, lakini Biblia ukawa utaki kuisikia. Ukimwambia habari za Isaya mlango wa kwanza mpaka wa 66 umemuudhi mno. Umemuudhi mno. Ukimwambia kuna Ufunuo inaongelea Mungu anaua serusi moja, sehemu nyingine anaua robo, sehemu nyingine anaua 10% ya watu ambao wameamua kwenda kinyume na mapenzi yake, anakuambia hiyo sitaki kusikia. Lakini anataka kaumbo kazuri ka Yesu Kristo na baraka zake. Unakataa neno lake, unataka baraka zake sasa? Huo unafiki. Unafiki ni kujifanya unataka hiki lakini hukitaki. Ndio sio. Je, na sisi tufate mfumo? Hapana. Tusome mifano ya maisha ya Ukristo. Mifano tusome, tukome Mathayo 15. Tusome Mathayo 6. Mifano kadhaa. Unafiki. Na huu unafiki, kuna unafiki wa namna nyingi. Kuna unafiki dhidi ya Mungu, ndio tunakuona huu. Lakini kuna unafiki dhidi ya wanadamu. Tena huu dhidi ya wanadamu ndio mbali mwingi zaidi. Tuanze na huu dhidi ya Mungu, tupitie haraka haraka. Mlango wa 6. Mstari wa kwanza anasema, mstari wa pili. Anasema hivi, basi wewe utoapo sadaka usipige panda mbele yako kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi. Anakwambia makanisani watu ni wanafiki wanapoenda kutoa sadaka. Lakini ukisoma vizuri kwenye King James, sadaka haina ubaya hata kujulikana. Ngoja nikwambie. Sio ile kwa maonyesho tu. Kujulikana kwamba tumepata sadaka kutoka hapa tukajenga hivi, mara nyingi ni kitu cha wote. Unafiki anaoongelea anaita alms. Alms kwenye King James yanamaanisha kutoa misaada kwa watu mbalimbali wenye uhitaji. Kwa mfano ikitokea mtu labda mnataka kujenga, hakuna mabati. Mtu akasema bwana mimi ni akasimama akasema mimi ninajitolea mabati 10. Mungu hajakataa hata kidogo. Kwa sababu inatia watu moyo sema kuna mtu anajitolea 10, basi mimi nitajitolea kamoja, haina ubaya. Lakini unapomsaidia mtu mwenye uhitaji ukaanza kupiga parapanda unasema yule ndo nimweka mjini nimemfanyia hiki na hiyo ndio Mungu anayokataa na imejama kanisa. Lakini hata sadaka tu zenyewe ukifanya kwa maonyesho, unajua mwenye kwambie ili somo la hii ni somo la mlimani. Hii Mathayo 6 ilianza Mathayo 5 6 7 baadaye kashuka kutoka mlimani. Ile somo la mlimani lilikuwa linapambana na mambo ya rohoni. Baadaye kwenye somo la leo tutaona kwamba somo la unafiki na lile la kujipendekeza ni dhambi za rohoni za nafsini. Hizo zinamudhi Mungu sana kuliko dhambi za mwilini. Yaani kwa mfano kile kibaka kile kinachoweza kutoka usiku kienda kuiba huko wa watu na nini? Kile hakimudhi Mungu sana na mtu sana na mtu mnafiki. So moja ni dhambi ya kwenye nafsi, nyingine ni dhambi ya tumboni. Nana hiyo hapo. Eh? Dhambi ya tumboni. Kwa hiyo unafiki wa kwanza wa Kristo ni katika utoaji. Kama hiyo haitoshi, tena mstari wa 5 anasema hivi. Tena msalipo msiwe kama wanafiki. Wewe niulize. Hem tu somo hiyo msali tuambie kwamba je, huo unafiki unafanyika? Yesu anaunga mkono na upinga. Hivi unaweza kupingana na Yesu ukawa uko salama kweli? Hawa uko salama hata kidogo. Unaweza kuwa salama leo na kesho tu kwa sababu Mungu ana muda katika utendaji wake. Lakini jumla hesabu yako hauko salama. Anasema hivi. Tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wanapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia ili waonekane na watu. Mtu anaenda kusali anaanza kupiga kipaza sauti usiku kucha. Huo ni unafiki. Unamwambia nani kwamba usipopaza sauti Mungu hata sikia? Ndio swali. Ndio unachokuwa unajaribu kufanya. Unasikia saa 2 asubuhi mpaka upepo ukiwa unazungusha ile sauti unaisikia, wakati mwingine unafikiri kwa mashariki kumbe uko kaskazini. Unafiki huo. Na unafiki dhidi ya Mungu. Na tutakuja kuona unafiki mbalimbali dhidi ya wanadamu. Okay, tumeona sadaka au matoleo au kujitoa kwa hasa kwa kuwasaidia watu. La pili ikawa nini? La pili kawa kusali. Na anayesema ni Yesu. Twende ya mstari wa 16. Tena mfungapo, msio kama wanafiki wenye uso wa kunjamana, maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Leo hii makanisa yanapoenda kufunga yanatangaza, ikiwezekana anaweza kaweka hata kwenye gazeti la Daily News. Tarehe 3 mwezi wa 3 itakuwa ni siku ya majivu, tutaanza kufunga. Tutaacha kunywa pombe kwa muda, tutaacha kula nyama kwa muda, lakini tunaacha kula kitimoto. Unafiki. Alafu watu wako sawa nao. Huu ni unafiki dhidi ya Mungu. So ni mambo ya mtu na mwanadamu na Mungu wake. Twende kuangalia unafiki katika maisha ya kila siku. Twende katika kitabu cha Mathayo 7. Unasikia haya maneno unafiki anavyosema muda wote? Hebu ngoja tangu tuanze kusoma na mpaka sasa sehemu kubwa tuko kwenye Mathayo. Neno unafiki umelisikia mara ngapi? Mara nyingi, si ndio? Unaliona Mungu analiongea katika wepesi. Anaongea katika msitizo mkubwa sana. Pale tulipoanza Mathayo 24 anasema atawafunga wale watu wasioamini awaunganishe pamoja na wanafiki kwenye Yohana 1. Anakuja Mathayo 7, sura mstari wa 4 mpaka wa 5 anasema hivi. Au utamwambiaje nduguyo, niache nikutoe kibanzi katika jicho lako, na kumbe mna boriti ndani ya jicho lako mwenyewe? Mnafiki wewe, itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vema kutoa kile kibanzi katika jicho la ndugu yako. Leo hii Wakristo wanadamu tuna ni wepesi wa kuona makosa ya watu wengine tusione ya kwetu. Yule yuko hivi hivi na hivi. Lakini je, amesema msiwatoe watu vibanzi, anasema pana, anza kwanza katoe kibanzi chako, kama una boliti liondoe, alafu upate muda wa kuwatoa, usiwaache na wengine nao waambie. Mtu anasema unafiki ni kuhubiri Biblia, hapana, kuhubiri Biblia sio unafiki, ni kutimiza maagizo ya Yesu Kristo, anasema muwafundishe yote niliyoamuru. Sasa watu wanataka mstari kama huu utumike kama kigezo cha kuficha kuto kusema kila dhambi ya mwanadamu yote. Hapana, sika nicho sema, na ukitaka kuingizia Mungu maneno katikati ya maneno yake, unaumia. Hebu tuende katika maeneo fulani ya Agano la Kale, mifano ya unafiki wa Kristo leo. Na hapo sikiliza vizuri. Hapo sijagusa ule unafiki wa hapo kwa hapo mtu na mtu. Jamani, habari ya asubuhi, nyumbani ya mjambo, na kupenda sana jamani na nini. Ukitoka pale, ukisikia maneno anayosema kwa mtu, kama mashine ya kusaga mahindi, ule masengenyo ndani ya makanisani, kwenye makanisa yao, nikwambie, haiwe, mimi sio muumini, sikiliza vizuri nikufundishe uwepesi wa maisha wa kiroho. Mimi sio muumini kwamba unaweza ukaishi bila kumsema mtu kabisa. Sio muumini kwa sababu watu huwa kuongea, tunatoa mifano kutoka kwa watu wengine wanavyofanya, tunajifunza kutoka kwao, tunajifunza kwa mifano yao, na ni vizuri jifunze kwa watu kabla wewe mwenyewe hajakukuta. Kwa hiyo tutaongea habari za watu kwa namna moja nyingine. Lakini tofauti na unafiki ni kule unapokutana na mtu ukamwambia hiki, ukitoka ukasema kile. Kusema kwamba kuna labda kijana mtaani anasuka nywele, ukamwambia watu nilikosa labda nyumbani kwako unafunika, huo sio unafiki. Kusema ni mifano. Hata kwani Yesu alikuwa hasemi watu? Yesu alikuwa anakaa na wanafunzi wake, anawaambia kwenye Mathayo 16 anasema jihadharini na chachu wa Mafarisayo. Hawapo. Ungesema huyu ni mnafiki. Hapana. Sio mnafiki kwa sababu anawaambia jihadharini na haki ya Mafarisayo, akikutana na Mafarisayo anawaambia nyewe Mafarisayo yuko hivyo. Yaani unachowaambia watu ndicho unachowaambia mwenye kosa leo. Lakini unasema jamani mtumishi, jamani tuko wote, yaani tuko pamoja na nini na nini. Alafu imeishia hapo, au anaenda anakugeuka. To be real, kwa mkweli, to be fake ni kinywe cha fake, kama vyombo vya kichina. Vyombo vya kichina unaweza kukutana kiatu tukwanje ukangana sema hii ni ngozi miaka 20 mbele. Hujakaa sawa, unatembea kidogo unakuta inaanza kubanduka pale. Na inaacha tuelewe. Tuende katika Biblia zaidi. Tuende katika kitabu cha, tuende kwenye Isaya. Shacho. Attention disorder, attention span ya Mkristo sio kubwa. Yani muda wa kukaa na kutulia na kufunze kukaa unatulia, unatafakari maneno ya Mungu. Muda wa kutafakari ya dunia ni mkubwa, usiwe na wasiwasi, utakupata. Jumatatu nzima na kuhakikishia, sitakuwa na wewe, lakini utakuwa na tafakari dunia throughout. Hake ni ashua kesho, utakuwa huangaika. Yani tabu yote ya Biblia utaachana na wewe, utakuwa unahangaika na dunia yako. Vizuri, simu yako, utakuwa na Isaya 58, mstari wa pili mpaka wa nane anasema. Mpaka wa nne. Anasema, walakini wananitafuta kila siku. Kwanza tu, bila kwenda mbele sana, haya maneno ni mazuri sana. Walakini wananitafuta kila siku. Unaona kwamba hawa watu ni wana yakini fulani, sio wa kweli. Wanajifanya wananitafuta tafuta hawa kila siku. Yesu na Maria. Mwambie habari ya wokovu uone kama mtaelewana. Leo hii kuna watu wanataka Ukristo wake uishie kwa kulitamka jina la Yesu na Maria. Yesu na Maria na Yusufu. Hapa ameshamaliza Ukristo. Sanzana atakachofanya ni kupiga ishara. Amemaliza na kuvaa kitu shingoni. Kristo, nafiki huo. Walakini wananitafuta. Hebu wewe niulize, wale unakuta mtu anatembea amevaa kile kinguo siji cha wanaitwa wachungaji siji. Kuna mzee mmoja huko mtaa huu, unakutana kila saa anapita amekivaa hapa shingoni. Kinatokeza cheupe cheupe hapo. Sina to kola si kitu gani. Anatembea tu pole pole, anakutana na watu wamekaa, jamani mtulia ni waombe. Huo ni unafiki. Kweli kabisa. Aya, wale unao unakuta wanaitwa watawa siji mabikra si kitu gani. Mimi nasema kama nimetoka hata saba. Inatoa watawa mabikra, wanakuwa wamevaa na nguo, wanatembea kitakatifu kweli kweli, yani ukutana nao unaweza kufikiri watakatifu wa duniani. Hawajui kumwamini hata Yesu Kristo. Alafu wanatafuta haki. Yaani nadhani akishakuwa anapita watu wote watakuwa wanafikiri kwamba mtakatifu anapita watu wapishe kwanza, akishapita ndo waendelee na shughuli zao. Nafiki. Anasema hivi, walakini wanatafuta kila siku. Hupenda kujua njia zangu kama vile taifa waliotenda haki. Anachosema ni kwamba utadhani ni watenda haki. Tumeokoka, nimeokoka nampenda Yesu. Nafiki. Nimeokoka nampenda Yesu. Tapeli. Sio wa kweli kabisa. Anakopeshwa kwa riba. Anasema kama taifa lililotenda haki, wasioiacha sheria ya Mungu wao, hutaka kwangu amri za haki, hufurahi kumkaribia Mungu. Anasema yani jamani, hufurahi kumkaribia, yani kanisani wanaenda mara tano kwa siku saba. Lakini wamejawa na viburi. Wewe mwambie, ukitaka kupona kiburi, ndugu yangu unayesikiliza, dawa ya kiburi ni hii hapa. Ni kuisoma Biblia. Ukisoma Biblia Mwanzo mpaka Ufunuo, ukairudia, kile kiburi chako, vile vitu vinavyoitwa uzuri, vinavyoitwa elimu, vinavyoitwa vipawa na vyeo vyao vyote, utagundua ni vya chini kweli kweli. Anasema husema, anawasema wa Kristo, anasema hivi, hutaka kwangu amri za haki. Hivi kumpendeza Mungu njia ya nini? Usafi wa kiroho na nini? Lakini hivi unaweza ukatafuta amri za haki ukakataa kusoma Mwanzo mpaka Ufunuo? Hebu niambieni, Wakristo wangapi Tanzania hapa wamesoma Mwanzo mpaka Ufunuo bila kuruka sura? Sijui kama wao. Siwajui. Mimi niko naisoma kwa mara ya tano. Mara tatu King James, mara mbili Kiswahili, na kabla hapo nilikuwa nimesoma na lazima situnzi kumbukumbu sana. Je, ninajisifia? Hapana, ninakwambia haya maneno, kaangalia, ninajiambia mimi kuliko wewe. Ni kama Paulo anahubiri sema, lakini mimi mwenyewe sijafika. Niliyoyafanya mazuri na hata mabaya ninayasahau na yaacha nyuma, na kuchuchumalia yaliyoko mbele, nijaribu kushika lililoshikwa na Kristo kwa ajili yangu. Lakini haita tu zuia kutoa mifano ya vitu ambavyo tunaweza tukajifunza kutoka kwa watu wengine. Mtu aliyesoma Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, kairudie mara ya pili, kiburi kitamuisha chote. Kiburi cha uzima, kiburi cha afya, kiburi cha elimu, kiburi cha cheo, kiburi cha ujana, vyote vitang'oka mara moja. Kiburi cha kabila. Unajua hivi kuna watu wana kiburi cha ukabila. Kule kwetu kule wote tumesoma. Hata mbaye hajawahi kukanyaga darasani anajiita, anatafuta maneno viwili vitatu vya kujifanya najua Kiingereza. Hivi vitu ni viburi hivi. Nani kwa pamoja na mimi? Anaendelea msana tatu asema, watu hawa wanawasema, Anawasema wa Kristo wa leo zaidi. Husema mbona tumefunga, lakini Mungu haoni. Ndio anasema mbona tumehitabisha nafsi zetu, lakini huangalia na wanamamia Mungu. Mungu anawajibu anasema, fahamuni siku ya kufunga kwenu mnatafuta anasa zenu wenyewe. Kule kufunga mnataka usiku mwe na njaa ya kutosha, muweze kula daku mpaka asubuhi, na bei za vyakula zipande kwa sababu matumizi ya vyakula yameongezeka. Mtafuta na anasa zenu. Hii haipo. Na kuwalemea wote watendao kazi kwenu. Mstari wanatazama, ninyi mafunga mpate kushindana na kugombana na kupigana ngumi ya uovu. Hamfungi siku ya leo hata kuisikizisha sauti yenu juu. Lazima funga yenu haiwasaidi chocho. Emu zile kwa lazima, kwa lazima na zile nyingine zinaitwa Ramadhani zile. Zinafanya nini? Hana kitu. Hana kitu. Ndio Mungu anasema. Ezekiel. Ezekiel 33. Meshachoka. Mwamishe ndugu yako mwambie umeshachoka. Hilo ndio somo liko kwa warokole. Mwambie ndugu za. Ukiingia kwenye somo, kwenye mahubiri ukasikia mtu anakuambia mwambie ndugu yako, ujue nabii wa uongo. Yeremia 23 inasema hivyo. Watu wanaoazimishana maneno. Ukasikia ninahubiriwa kwenye kanisa limekopwa sehemu nyingine, nasema hiyo ni tabia ya manabii wa uongo. Ezekiel 23 ni wasomee ilipo. Yaani ukishaingia kwenye kanisa, ukasikia mwambie jirani yako, ujue uko kwenye kanisa la uongo, kwa sababu Biblia inasema hivyo kwenye Yeremia 23. Inaonekana hatuyaamini, ngoja niwapeleke kule. Niwapeleke kwenye ze. Hiyo ni bonus. Tuende kwenye Yeremia 23. Hii husini niwathibitishie hilo nilikuwa nawaambia. Yeremia 23 inasema hivi, mstari ule wa tunasema mstari ule wa mstari wa 30 anasema hivi. Sikiliza vizuri. Basi kwa sababu hiyo mimi ni juu ya manabii hao. Anadhani yuko juu ya manabii hao, anawasifia, anawapinga. Anawapinga, si ndio? Anasema Bwana, wanaopokonyana, kupokonya ni kunyang'anyana. Huyu analishika na huyu analishika, wote wananyang'anyana. Wanaopokonyana kila mtu jirani yake maneno yangu. Yaani kinachosema kule huyu ameshakichukua. Mwambie jirani yako. Amina, amina, amina, amina, amina, amina. Ndio anasema hivyo. Nabii wa uongo wale. Biblia inawasema wazo. Hebu tuende na Ezekieli yetu. Ezekieli 33. Songe mbele. Ezekieli 33. Ezekiel 33. 31 anasema. Tuko tunaangalia unafiki mbalimbali wa Kristo katikati yao na mbele za Mungu. Mstari wa 31 anasema hivi. Sema nao, Ezekiel 33 31 anasema, nao huja kwako kama watu wajavyo. Yaani wakija mbele zako, ukaona walivyovaa, wanavyoimba, unaweza kufikiri ni wa Kristo. Kama watu wangu kabisa. Nao huja kwako kama watu wajavyo. Nao hukaa mbele yako kama watu wangu. Yaani wakikaa tu utafikiri wa Kristo. Nao husikia maneno yako wasiyatende. Au wasiyatake. Leo hii mtu anaweza katoka hapa akakutana na kusanyiko la warokole wamekaa hapa kutoka hapa mpaka kule, akaanza kuwasomea Isaya, watamuelewa? Wanamngoa siku hiyo hiyo. Dakika hiyo hiyo, hata maliza ibada. Watamngoa. Labda awaambie maneno yale ya wanayotaka kuyasikia. Akisogea akafika kwenye kwenye Yeremia 33:3 anasema nina hapana ni 29:11 ninayajua mawazo mazuri nami nitakuonyesha maneno makuu vitu kama hivyo hiyo mtaelewana kwa sababu maneno wanayojua hayawahukumu walishayazoea lakini wasomee kitu kingine kama hajawahi kukisikia waone kama vile kinataka kugusa maeneo yao watamwambia atoke. Unaona tu wanaanza kuongea huku na huku mchungaji anapita huku anaongea naongea baadaye unaona anakuja sana. Toka. Muda umeisha. Unahubiri Biblia. Nao huja kwako kama watu wajavyo, nao hukaa mbele yako kama watu wangu, nao husikia maneno yako wasiyatende au ndo wanafiki. Kusikia kitu ukajifanya umekubali afu usikitende. Kuna mtu alikuwa na wana wawili, mmoja akamwambia baba akamwambia nenda kafanya kazi katika shamba la mzabibu. Akasema ndio nitaenda afu asiende. Alifanya unafiki. Mimi akasema ndio baba naenda. Sasa hivi, yani hujamaliza yani hebu andaa jembe. Afu baadaye mwingine akasema siende. Baadaye akaenda. Yule wa kwanza aliyekuwa mnafiki alihukumiwa. Ndio Myahudi. Wa kwanza aliyepata neno la Mungu afu akulitenda. Maana kwa vinywa vyao kujifanya kuwa wenye upendo mwingi. Makanisani si ndivyo hivyo? Hey, jamani upendo upe upendo upendo upendo. Tuimbe wote kitamba juu juu juu juu juu juu juu juu juu. Alafu anakuchoma kaina kako siku hiyo hiyo. Hey. Lakini mioyo yao inatafuta faida yao. Kwa nje utafikiri hakutafuti faida. Kumbe anatafuta faida. Yoni Ezekiel. Hapo kwenye Ezekiel kuna unafiki, kuna unafiki. Huko makanisani, huko makanisani. Huko. Turudi nyuma kwenye Ezekiel hiyo 33, tusome mstari wa 20 na 5:26 anasema hivi. Basi waambie, Bwana Mungu asema hivi. Mnakula nyama pamoja na damu yake na kuviinulia vinyago vyenu macho yenu na kumwaga damu, je mtaimiliki nchi hii? Mnategemea upanga wenu, mnatenda machukizo, mnajisikia mnajisi kila mtu mke wa jirani yake, je mtamiliki nchi hii? Anakwambia haya madhambi ambayo hamtaki kukemea, mnataka kwa umu anayetaka kukemea hamtaki kuyasikia, mnategemea mtaendelea kupata hizi baraka za huyu Mungu mnayemsema. Nani nimekusikia mane? Hiyo ni mifano. Hebu angalie Yesu alipokuwa anahubiri. Dhambi moja kubwa aliyoikemea. Kama vile tulivyomuona aliposema watu watakao watupa katika jehanamu ya moto Mathayo 24. Aliwaungamanisha na kundi moja la dhambi moja la kinafiki. Hajasema wauaji, wazinzi, wa nini nini. Hiyo inaonekana ndio ilikuwa kubwa. Wewe ume vivi vitu vyote kimekuwa kwamba ni vikubwa kwa Mungu, ni vikubwa. Dhambi moja kubwa aliyoikemea Yesu kuliko zote kabisa. Zilikuwa nyingi nyingi kabisa. Lakini ukitafuta miongoni mwa top 3 au top 1, ile ya kwanza. Jamani, hebu twende kwenye Mathayo 23 tuone. Tumuone Yesu alivyokaza kabisa akiwa anaongelea habari za maisha ya kinafiki, ya dini, ya watu wa dini. Alikuwa ongeeni na watu wengine, tutaona kwamba ni watu wa dini. Mathayo 23 sehemu nyingi nyingi, lakini tuanzie mstari ule wa tuanzie mstari wa ngapi? Mstari wa 13. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wezi, ndio alisema wanyang'anyi, alisema wauaji, walikuwa hawaui. Kwa kina Paulo hawakuua, kina Stefano hawakumua Yesu mwenyewe, lakini anasema wanafiki. Dami ya kinafiki. Wewe mwambie Mkristo, jifunze kuwa wa kweli kweli bila kuwa na unafiki, bila kuwa na sura mbili mbili. Leo hii wa Kristo unakuta ana mavazi ya Jumapili ya kuonekana amejifunika na nini, Jumatatu ana vinani vyake vinaitwa nini, vimini vyake na visuruali vyake mbananio. Nafiki huo. Ndio. Ni unafiki. Unataka uonekane hivi, hivi usionekane. Mstari wa 13, ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki. Mstari wa 14, ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki. Mstari wa 15, ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki. Kwa nini dhambi anayo wasisitizia sana ni moja ya unafiki? Mimi nafikiri ni dhambi kubwa sana. Anaendelea mstari wa 23, ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki. Mstari wa 25, ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki. Kwa nini? Ina maana Yesu alikuwa hajui lugha nyingine, anajua wanafiki tu. Angesema ole wenu wafanyao mafarisayo wauaji, wenu wenu wazinzi. Ni aliona kitu kimoja anachotaka kupambana nacho ni unafiki. Na mimi leo nikaona nifanye somo. Mstari wa 27, ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnafanana na makaburi yaliyopakwa chokaa. Kwa nje mnaonekana wazuri, Jumapili mnasali vizuri, mnaonekana mmejifunika funika, mna nguo, lakini na mpasuo unafika karibu na miguuli kwa hotea huko juu. Unafiki huo. Unafiki sio unafiki. Kwa nje kama makaburi yaliyopakwa machokaa, nayo kwa nje yanaonekana kuwa mazuri. Leo wa Kristo walio kwa nje na midomo yao ni wazuri. Na leo hii mtu akisema, akisikia yeye unahubiri, ashe sadaka vipi lakini? Yaani hakuulizi, nimeshakutana watu hata wamefika 10 na kitu. Hakuulizi ujumbe unaohubiri na kuuliza sadaka unayopata. Msikia maneno jamani, hakuna kitu cha kijinga kama hicho. Zile hela za sadaka lete. Vipi unapata shilingi ngapi? Haja niambia. Ni yupi anakumbuka kuuliza ujumbe unaohubiri nini? Hawa watu hawakumjua Yesu. Mstari wa 29, ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki. Anasema mara ngapi tu hisabu? Mstari wa 29, mstari wa 27, mstari wa 25, mstari wa 23, mstari wa 15, mstari wa 14, mstari wa 13, mara 7. Ole wenu wanafiki, wanafiki. Ina maana walikuwa na dhambi moja tu ya kinafiki, walikuwa tena mizambi mingi mingine. Lakini kwa nini anasisitiza moja kubwa? Melewa. Mtu tulikuwa kwa Mathayo 23. Tudu kwenye Mathayo 22, kushoto tu kidogo kwa hapo. Mstari 22, mstari wa 15 paka 19 nasema. Ndipo mafarisayo wakaenda, Mathayo 22, 15 na kuendele. Nasema, ndipo mafarisayo wakaenda zao wakafanya shauri jinsi ya kumtega kwa maneno. Wakatuma kwake wanafunzi wao pamoja na Maherodi. Wakasema, mwalimu, fajua ya kuwa wewe mtu mwe wa kweli na njia ya Mungu unaifundisha katika kweli, wala hujali cheo cha mtu awaye yote, kwa maana hutazami sura za watu. Undo unafiki ulishaanza hapa. Wanamsifia, yani wewe ni mkamilifu, wewe upungukii kitu chochote, au unahubiri vizuri kabisa. Lakini waliwahi kukubaliana na fundisho lake hata moja? Watu wa dini hao. Hawa ndio leo jamani, hili wewe usishike Biblia, ni neno la Mungu. Usishike ni neno la Mungu na nini? Ukitaka kuisoma wanakufukuza. Unafiki sio unafiki? Wawazi. Kuna mtu ameikufuru Biblia na nini? Neno takatifu la Mungu, Biblia takatifu. Wasomee Ezekieli pale usikie mtakavyo mtafikishana mbali. Kisikana watakutia kaburini. Kwa hiyo wako wewe mwalimu ni bora kabisa na nini? Unakubali ujumbe wake? Sikiliza wanaendelea. Sasa kule, basi utuambie waonaje, ni halali kumpa Kaisari kodi ama sivyo? Lakini Yesu akifahamu uovu wao akasema, Mbona mnanijaribu enyi wanafiki? Ina maana kwani hakusema enyi waongo? Walikuwa wanadanganya. Wana hakusema enyi watamanifu? Walikuwa watamanifu kweli kweli. Anasema mafarisai ambao wao ni wapenda fedha. Lakini anaona dhambi yao moja kubwa ya unafiki. Enyi wanafiki. Yule anasema katika kitabu cha Mathayo 5 some pale tukaribie kumaliza. Tuelekee kumaliza hapo bado mistari kadhaa 5:20 inasema. Maana nawaambia Mathayo 5:20 maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na mafarisayo hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Hao mafarisayo anawaita wanafiki, anawaita wanafiki. Kipimo chao cha haki kwenye jamii kilikuwa sio kidogo. Kwa sababu ilikuwa inaonekana angalau ukisha wapita mafarisayo kwenda juu kidogo, nipo angalau unaweza kuanza kutafuta ufalme wa mbinguni. Lakini pamoja na hiyo hali yao ya kuwa wanaonekana ni wenye haki, yani hawa watu walikuwa wanafiki kwa sababu kwa nje wanaonekana ni nini? Ni wenye haki, ndio mfano wa kutolewa, ndio mfano wa nini, lakini ni wanafiki, hawakuwa hivyo. Anachotaka tuamini kwamba ukimwona mtu kwenye Ukristo wake, Wakristo walikuwa na Mafarisayo walikuwa wanakubaliana na kila neno la Biblia. Mimi ukitaka kuniambia kipimo kimoja kabisa, niwahi kufundisha na hilo somo la Jumapili mwaka huu 2024. Yaani kuna vitu vingi tunakofanya vya kutuweka karibu na Kristo. Kuna kitu kimoja kubwa kinacho vitu vingine. Walichokifanya alichokifanya Maria alipokuwa na umbo lake Martha, kulisikia neno la Mungu, kuisoma Biblia kile itwapo leo yote, sio ile kwenda. Unajua kuna Wakristo wanasoma hivi Biblia, anaenda anafungua popote pale na yaani anaweza akatosi tu akafanya hivi papa alipoangukia akasoma. Kristo akipuuzi kabisa. Kristo husoma Biblia kuanzia upande kwenda upande. Kwa mpangilio, kwa makusudi, sio kwa kubahatisha tu. Hivi angekuwa ni mtoto akitaka kufaulu shule, anaamua anasema anaamka leo naenda shule tu Jumatano basi. Yaani kwa popote pale anapoangukia, au anakuwa na utaratibu Jumatatu mpaka Ijumaa na kuendelea. Kitu chochote chenye utaratibu ndicho chenye maana. Lakini Mkristo anatoka hapa pam, anapoangukia tu, hajui atasoma mstari mmoja, hajui ni yaani hiyo shetani anapenda kweli mtu anamna hiyo, kwa sababu ata anasema mtu akisoma neno la Mungu asilielewe, kuja yule mwovu na kile kidogo alicho nacho anakiondoa na hali yake inakuwa mbaya kuliko hawa. Unafiki ni dhambi ya kwenye nafsi. Kuna dhambi za kwenye mwili, na hili ni somo nafikiria kulifanya somo moja wapo katika mfululizo haya masomo nishakuwa nalo. Wakristo wote tuna dhambi. Jamani, tufike sehemu fulani tuanze kujifunza dhambi ambazo zinatufikisha pabaya sana. Na zote ni mbaya, lakini tujue ukubwa wa jambo na wepesi wa jambo. Dhambi za kwenye nafsi ni mbaya kuliko dhambi za kwenye viungo. Nitoe mfano. Mojawapo dhambi ya nafsini iliyojificha isiyoonekana kwa nje. Mtu akienda kiiba, utaona kabisa anaanza sikamatwa, lakini kitu alichokifanya watu watakiona kwa macho. Unafiki umejificha rohoni, umejificha kwenye nafsi. Hizo dhambi zilizojificha kwenye nafsi ni kubwa kuliko hizi zinazotokeza nje. Yaani wewe kwambie Yesu au Mafarisayo walionekana kwa nje ni wenye haki, sio wenye haki? Je, wenyewe na makahaba wapi walikuwa na nafuu? Makahaba mbele za Yesu Kristo, si ndio? Muda wote na katika kusema kwake na katika kufundisha, hata kwenye Yohana 8 alipokutana na yule mwanamke kahaba, alikuwa amekamata kwenye uzinzi. Anasema makahaba na watu wa ushuru wanatangulia kuingia katika ufalme wa Mungu. Dhambi ya kwenye nafsi ni za kuepuka sana. Mfano mmoja wapo ni dhambi tuliyoona wiki iliyopita ya kujipendekeza. Dhambi ya unafiki ni babalao. Hem tuje kwenye tutoe mfano kwenye kitabu cha wa kwenye Agano la Kale. Yo tukua kia soma soma sana. So ah tulisoma tunao Isaya na Ezekiel. Baadaye tukaongeza na bonus ya Yeremia. Twende kwenye agano la kale, nani ambaye anaweza ashachoka saa. Twende kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza, emsikiliza kidogo. Ningeenda kuihubiri bila kutoa bila kuisoma, lakini si vizuri sana. Wafalme wa kwanza mstari wa mlango wa 14. Nenda haraka jifunza kusoma, kufungua Biblia yako kwa na kujifunza na kufungua mara nyingi ndo naizoea. Wafalme wa kwanza 14. Wafalme wa kwanza 14 mstari wa 8 anasema hivi. Wafalme wa kwanza 14:8 anasema hivi. Wafalme wa kwanza 14:8 anasema hivi. Nikaulalulia mbali ufalme utoke nyumba yake Daudi na kukupa wewe, walakini wewe hukuwa kama mtumishi wangu Daudi aliyezishika amri zangu na kunifuata kwa moyo wake wote, asifanye lolote ila yaliyo mema machoni pangu. Kulingana na Mungu akisema baada ya Daudi kuwa ameshaondoka duniani, anasema Daudi alifanya kila jambo jema moyoni mwake bila kupinda kulia na kushoto, alikuwa amemfuata Mungu. Lakini wewe niulize, Daudi hakuua? Daudi hakufanya uzinzi? Daudi hakufanya kosa fulani la kuwahesabu wana wa Israeli alafu mpaka akaamua achague dhambi moja hapo katika njaa, vita au magonjwa? Lakini hizo dhambi za mwilini zilizomwangukia labda katika ule uzinifu wake ulikuwa mbaya na mauaji, kwa Mungu aliona ni za mwilini, moyo wake aliendelea kuona wa Daudi umenyooka mbele zake. Usitoke hapo ukasema mimi nitakuwa moyo wangu huko umenyooka lakini nitaendelea kuvaa kikahaba. Hapana, sio hivyo. Ni kinyume na hapo. Umesikia Mungu anavyomshuhudia Daudi, lakini anamsifia kana tumetoka kumsoma nani? Tumesoma kusoma kwenye, turudi kwenye kushoto zaidi, kuna kitabu cha Samueli wa pili mstari wa 12:9 anasema hivi. Kama unaweza kufika huko haraka, tulia unisikie, nitakusomea. Mimi sitakusubiri kwa kweli. Samueli Samueli wa pili 12 mstari wa 9 anasema hivi. Kwa nini umelidharau neno la Bwana na kufanya yaliyo mabaya machoni pake? Umempiga Uria Mhiti kwa upanga, nawe umemtoa mkewe awe mke wako, nawe umemuua huyo kwa upanga wa wana wa Amon. Huyo ni huyo Daudi. Lakini unaona makosa ya Daudi makubwa, na Mungu anamshutumu kupitia kwa nabii Nathan. Lakini jumla ya mambo yote, makosa yake ya mwilini haya, Mungu anayasahau, anaangalia unyoofu wa moyo wa Daudi mbele za Mungu. Wewe ukitaka kusimama katika nafasi kama hii ya Daudi, nakwambia ukweli, usikae mbali na Biblia ya Mungu yote. Usichague maneno ya Biblia. Nasema hili nalitaka, hili silitaka. Daudi alikuwa hana neno la Mungu analorudisha nyuma. Tuangalie, niko nakupa mfano wa dhambi za kwenye nafsi ambao nitakuja kutufanya somo moja wapo katika hizi siku za karibuni, dhidi ya zile za mwilini. Hebu tuangalie mtu mmoja anaitwa Sauli. Sauli, Mungu alimnyang'anya ufalme akamkataa kabisa. Sina muda, nilikuwa nimsoma kwenye sababu kuna kitu kingine nataka nikaguse kabla ya kumaliza. Nilikuwa nasoma kwenye Samueli wa kwanza 15:26. Sauli kosa lake, humuoni na Sauli akiua mtu na kutoa mkewe au akatoa familia yake. Humuoni akifanya mambo kama ya Daudi. Ya Daudi alikuwa makubwa zaidi. Lakini alikuwa na ukaidi moyoni, alikuwa na dhambi ya nafsi ya ukaidi, ya kiburi. Hakuwa na usikivu. kosa lake kubwa alienda akashindwa kuwa na imani, alikosa imani ya kumsubiri nabii Samuel aje atoe dhabihu aliyokuwa amepangiwa kutoa dhabihu, akaenda kaitoa mwenyewe kabla hajaenda kupigana na Wafilisti. Kosa kama hilo katika hali ya kawaida ungeweza kulinganisha na kwenda kumua mtu kachukua mke wake. Lakini Mungu anasema okay, twende pale Samuel. Kwa ni pasome pale Samuel wa kwanza 15, ni pasome. Anasema hivi Samuel wa kwanza 15:26, Biblia inasema. Samuel wa kwanza 15:26 anasema. Anasema Samuel akasema, sitarudi pamoja nawe kwa sababu umelikataa neno la Bwana. Bwana naye amekukataa wewe usiwe mfalme wa Israeli. Eh? Kwa sababu ya lile kosa la nyuma alikuwa amesema sikuwa na muda wa kwenda huko. Kwa hiyo unaona kwamba dhambi ya kwenye nafsi ambayo ni mfano wa hii ya unafiki inamudhi Mungu sana kuliko dhambi ya mwilini. Hoja ya mwisho inasema unafiki ni dhambi inayoenea sana. Inayoenea ni unafiki ni dhambi inayoenea sana hasa katika siku za mwisho. Leo hii kuna neno inatoa uchawa. Ni unafiki. Mtu anayetoa sifa ambazo sio zenyewe hizo zote kwa ajili ya kupata faida yake. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza, naomba nimeshawapeleka sehemu nyingi, kwa hiyo sasa niache tu niwafungulie mimi kwa kweli. Lakini kama unaweza kuenda na mimi twende Timotheo wa pili kimsingi mlango wa tatu mstari wa kwanza, ni mstari maarufu sana mnaijua, anasema hivi. Timotheo wa kwanza 3:1 na kuendelea Timotheo wa pili 3:1 anasema, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari. Siku za mwisho kila aina ya uchafu itaonekana. Baada ya kusema anasema, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana. Hivi ni mijidhambi ya kwenye nafsi. Tamaa za ndani. Wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio wasafi, yani wamejawa na takataka za tamaa ya mwili. Wasio wapenda, anasema wasio na natural affection, yani hapa ndipo inaingia swala la ushoga. Au watu ambao hana uwezo, labda kama katika hali ya kawaida mzazi humpenda sana mtoto wake. Siku hizi mtu kuwa tayari akajipenda mtoto akajitegemea mwenyewe mapema. Yaani sio mapema, yani akiwa mdogo akawaachana naye. Ni kitu cha kawaida. Kitu ambacho hakikuepo katika maumbile ya Mungu. Wasiopenda kwao anasema hiyo. Wasiotaka kufanya suru, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapenda wanasa kuliko kumpenda Mungu. Huo ndio unafiki. Ni dhambi inayoenea kipindi hiki. Kuna maeneo mengine tungeweza kwenda, lakini tutaishia hapa. Nafikiri tumejifunza. Baba, tukushukuru kwa jina neno hili. Naamini maneno haya Mungu hayatatuudhi, hayatatutenga sana na wewe, bali yatatuleta karibu, bali yatatutakasa, yatatusafisha. Na Mungu wa mbinguni, tufundishe, ututie nguvu kutusikizisha neno lako katika kweli, hata kama ninatuadhibisha. Naomba baraka zako zikatembee na watu wako popote watapokuwa, nasi sote Mungu wa mbinguni nasema asante kwa maana yote. Amen.